Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura Burundi, sasa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni inayoanza kwa muhtasari wake. Wafamasia wapongeza hatua ya kusitisha leseni za kufungua famasia, shule za kitabibu na maabara. Wanawake wachuuzi wa unga wa mihogo tarafani Kayogoro mkoani Makamba waridhishwa na maendeleo wanayopata kutokana na biashara yao. Na katika habari za kimataifa, maandamano ya wanahabari yashika kasi nchini Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji, mitambo inaongozwa na François Akima na mimi Lomwar Denio Abivuze. Naam, karibu tena. Bodi ya wataalamu wa dawa nchini Burundi inakaribisha vizima hatua ya Wizara ya Afya ya kusitisha utoaji leseni za kufungua famasi, shule za kitabibu na maabara. Mbali na hayo, mfamasia Serge Halindogo, kiongozi wa bodi hiyo, anakosoa kuwa hatua kama hiyo iliwahi kuchukuliwa na Wizara ya Afya bila hata hivyo kutekelezwa. Licha ya hayo, ana matumaini kuwa waziri wa sasa atafikia dhamira yake. Kwa upande wa mazingira, mipaka inayobainisha ukubwa wa misitu wa msitu wa Kibila itawekwa kuanzia mwezi huu. Mkurugenzi wa kituo cha kulinda mazingira nchini Burundi OBPA amehakikisha kuwa itawekwa kwa kutumia mfumo wa kisasa ili kuepusha uvamizi wa msitu huo. Bekimasi Hatungimana anafahamisha kuwa imedhihirika kwamba watu wengi wanavamia Kibila wakiwemo wanaofanya shughuli za kilimo. Na baadhi ya wanawake wanaofanya biashara ya unga wa mihogo kwenye makao makuu ya tarafa Kayogoro mkoani Makamba wanasema kuwa biashara hiyo inawawezesha kuendeleza familia zao. Licha ya hayo, wanaeleza uwepo wa wanawake wengine wanaoendelea kutegemea waume zao, huku wakiwaomba kuchangamkia shughuli za kujikimu. Katibu tarafa Kayogoro anapongeza wanawake waliopiga hatua na kuwaomba wengine au kila mtu kujihusisha na kazi zinazomwezesha kukidhi mahitaji yake. Kutoka kusini mwa Burundi, Elize Makamba, Elize Kwizera kumuradhi, ameandaa taarifa ifuatayo. Katika soko hilo kwenye makao makuu ya tarafa ya Kayogoro mkoani Makamba, kuna wanawake wauziao beseni unga wa mihogo. Miongoni mwa wanawake hao, baadhi yao wanasema kuwa wanaishi kwa biashara hiyo. Aidha, walinunua viwanja vya kujengea nyumba tarafani humo. Mmoja anafahamisha kwamba alinunua kiwanja chenye thamani ya milioni 1,200,000, huku mwingine akieleza kuwa tayari amekwisha jenga nyumba yenye mabati 16 kupitia biashara hiyo. Hata hivyo, wanafahamisha kwamba wapo katika jamii wanawake wanaotegemea waume zao na kudharau biashara hiyo, wakisema kwamba hawawezi kujichafua kwa majivu. Wanawake hao husubiri waume zao ili waweze kupata chakula mara bila mafanikio. Wanawake wafanyao biashara hiyo wanawatolea wito, hasa wanawake ambao wanaishi kwa gharama ya waume zao, kujiunga na wanawake wengine ili wachangie kuendeleza familia zao. Katibu tarafa wa Kayogoro Nyavenda Pierre Simo anafurahishwa na hatua iliyokwisha chukuliwa na wanawake, na akamuomba kila mtu bila ubaguzi wa jinsia kuchapa kazi ili aweze kuishi kwa gharama yake mwenyewe. Nikiripoti kutoka Makamba, Elise Kwizera, Radio Isanganiro. Naam, kutoka kusini mwa Burundi tuelekee moja kwa moja kaskazini mwa nchi, ambapo baadhi ya raia walio na kesi mahakamani ambazo utekelezwaji wake umechelewesha mkoani Kirundo wanaomba kutendewa haki kwa kukabidhiwa ardhi baada ya kushinda kesi. Uliwasilisha maombi hayo wakati tume kutoka Wizara ya Sheria ilipokuwa ikisikiliza kero za raia tarafani Kirundo. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo anawataka majaji kubainisha utekelezaji wa kesi kwa kufahamisha ukubwa wa ardhi na sehemu ilipo. Jirve Hajayandi anaeleza kuwa kama haikufanyika kwa njia hiyo hutatiza utekelezaji wa kesi zilizoamuliwa. Kutoka Kirundo, hii hapa taarifa ya Agnes Naomagaze. Baadhi ya watu waliosailisha malalamiko yao kwa timu ya Wizara ya Sheria, ikiwa ni pamoja na matatizo yanayohusiana na kuchelewesha utekelezaji wa hukumu iliyotolewa. Hii iliwafanya washtakiwa kuishi katika hali duni kwa sababu ardhi wanazodai zilisaidia kukimu mahitaji ya familia zao. Waliendelea kuonesha kuwa mahakimu waliwazuia kulima kwenye mashamba yao kabla ya hukumu kutolewa. Katibu mkuu katika Wizara ya Sheria anaonesha kuwa kuna kesi ambapo hukumu huchelewesha kutekelezwa kwa sababu hazijakatiwa ipasavyo, jambo ambalo linawasukuma baadhi ya watu katika hali ya kutokuelewa vizuri. Aliwataka watumishi wa Wizara ya Haki kuonyesha kwa uwazi hukumu iliyotolewa, kwa sababu hukumu zinapokuwa hazijaamuliwa waziwazi huzidisha kesi katika mahakama ya rufaa na kuzingia kwenye tatizo na kuwasukuma wananchi kupoteza muda mahakamani kuendelea na kesi zao, jambo ambalo linawazuia kufanya shughuli za maendeleo. Gervais Hajayandi pia aliongeza kuwa mahakimu wanapaswa kueleza kwa uwazi taratibu hizo kwa wananchi, kwa sababu walijitokeza katika kazi hizo malalamiko yaliyowasilishwa kwa katibu mkuu katika kesi za hukumu zilizokwisha tolewa zaidi ya mwaka mmoja uliopita, lakini baadhi ya walalamikwa hawakufahamu kipindi hicho kinazopasa ili kesi zao ziendelee mbele. Toka Kirundo, Anyesi na Umagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tunazungumzia taifa la Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto ametangaza kuwa serikali itaondoa mashtaka dhidi ya watu wasio na hatia waliokamatwa wakati wa maandamano dhidi ya serikali yake. Kiongozi wa nchi hiyo pia aliahidi kuhakikisha ukatili wa polisi wakati wa maandamano utachunguzwa na hatua za haraka kuchukuliwa, kulingana na gazeti la Taifa Leo la huko Kenya. Akihutubia wanahabari katika ikulu, Rais Ruto alisema washukiwa waliokamatwa wakati wa maandamano hata hivyo watafikishwa mahakamani. Rais aliongeza kuwa serikali pia itatoa msaada unaohitajika kwa familia zilizopoteza wapendwa wao wakati wa maandamano hayo. Rais alikumbusha polisi nchini kutumia mamlaka yao kwa kufuata katiba kikamilifu. Mbali na hayo, Rais Ruto amewataja baadhi ya waandishi ya wandani wa kiongozi wa ODM Raila Odinga kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza katika baraza lake la mawaziri. Ruto pia amerejesha mawaziri wa zamani wanne waliokuwa katika baraza lake la hapo awali. Daima nchini Kenya, wanahabari kutoka nchini wameungana pamoja na kuandamana barabarani kulalamikia kunyanyaswa na kudhulumiwa na maafisa wa polisi, kulingana na gazeti hilo la Taifa Leo. Aidha, walikuwa wakitaka serikali kuwajibika ndipo sa haki itapatikana kwa mwanahabari wa kike wa runinga ya Kameme, Catherine Wanjeli Kairuki, aliyemiminiwa risasi tatu pajani akiwa kazini siku ya maandamano ya Gen Z wiki jana katika jiji la Nakuru. Wanahabari hao pia walikashifu vitendo vya maafisa wa polisi wa kupambana na hasia kwa kuwarushia wanahabari vitoa machozi, maji yaliyo na muwasho na kutumia bunduki zao kuwalenga wanahabari. Walibeba mabango yaliyoandikwa jumbe mbalimbali zilizoashiria kupaza sauti kwao ili serikali wasikie. Wengine walipulizia filimbi kwa wale waliopuliza vuvuzela, wengine kubeba bendera kadhaa za taifa kwa mara ya kwanza ya kihistoria. Wanahabari waliongozwa na gari la polisi lilokuwa na kamanda wa cheo cha superintendent mkuu. Na kwa taarifa hizi kutoka Kenya, sina cha ziada kwa jioni ya leo. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye hapo kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomwarde Niyoivuze.